اس تمام واقعہ کے اندر اور ان تمام باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے. نوح علیہ السلام کی ساری کوشش اور کاوش کس مقصد کے لیے تھی؟ یہی کہ یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر, اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی, جس سے انکار مشرک کرتے ہیں ہر دور میں. فرمایا اور بے شک البتہ ہم البتہ آزمانے والے ہیں. ابتلا کمانے آزمائش بھی ہوتا ہے اور سزا دینا بھی ہوتا ہے اور انعام کرنا بھی ہوتا ہے. ذالک بلاؤ من ربکم, کمانے نعمت سب مانے آتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ مبتلا عذاب کرنے والی بات زیادہ قرین قیاس معلوم. نافرمانوں کو دیکھو ہم سزا بھی دیتے ہیں. قوم نوح کا کیا اجر ہوا دیکھ لو, اللہ کی توحید سے انکار کا کیا انجام ہوا. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غصاء فبودا للقوم الظالمين. ثم انشأنا, پھر اٹھائے ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں, پس بھیجے ہم نے ان پر بھیجا ہم نے ان کے اندر رسول ان میں سے, اور اس نے یہ تعلیم دی یعنی عبد اللہ کی عبادت کرو, صرف اللہ تعالی کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا, کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور کہا سربراہ لوگوں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو, اور ہم نے ان کو آسودگی بخشی تھی دنیا کی زندگی میں, انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا کھاتا ہے ان چیزوں سے جن سے تم کھاتے ہو, اور پیتا ہے اسی قسم کا جیسا تم پیتے ہو, اور اگر تم نے اطاعت کی ایک انسان کی اپنے جیسے بے شک تم البتہ نقصان اٹھانے والے ہو گے. کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں, تو کیا تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ بعید ہے یہ بات, بعید ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نہیں ہے یہ مگر ہماری صرف دنیا کی زندگی, ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اسی میں, اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. نہیں ہے یہ شخص مگر اس نے افترا باندھا اللہ پر جھوٹ, اور ہم نہیں اس کی بات کی تصدیق کرنے والے. کہا اس اللہ کے رسول نے اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اما قلیل, تھوڑے وقفے کے بعد ضرور ہو جائیں گے یہ پشیمان ہونے والے. پس پکڑا ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ، پس کر دیا ہم نے ان کو کوڑا کوڑا کچرا، فبودن للقوم الظالمین، پس ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی. پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، توحید کے عقلی دلائل ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی اور یہی کہا تھا، یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر، یہی سبق لوگوں کو پڑھایا تھا کہ میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کی توحید کو مانو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام پر لوگوں نے اعتراض کیا جو کافر تھے ان کی قوم کے، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، یہ اپنی بڑائی اور اپنی چودراہٹ کام قائم کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ خدا کا رسول ہو، اس کا دماغ چل گیا ہے، اور طرح طرح سے بےہودہ باتیں ان لوگوں نے کی اور کرتے رہتے تھے، اور ایزا کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو حضرت نوح علیہ السلام کو ستانے کا اور تکلیف پہنچانے کا، ہر طریقہ انہوں نے اختیار کیا. آخر کار خدا تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بنانے کا، اس پر سوار ہونے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے انتقام لیا اور ان کو طوفان کی نظر کر دیا، ان میں سے کسی فرد بشر کو نہیں چھوڑا، نہ نوح علیہ السلام کی بیوی کو، نہ ان کے فرزند کو، اور نہ کسی کافر کو خدا تعالیٰ نے چھوڑا. تمام کے تمام کو، ان نافرمانوں کو پانی کے اندر ڈبویا اور عذاب کے اندر مبتلا کیا. وہ گستاخ اور بے ادب تھے اور نافرمان تھے، خدا کی توحید کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ایزا پہنچاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہ ذکر فرمایا ان آیات کے اندر، جن رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے ان کا نام ذکر نہیں کیا، اجمالی طور پر ذکر کیا ہے، البتہ موضوع وہی بتلایا. اور یہ جن کا ذکر ہے بعد میں آگے اگلی آیتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو اس سے پہلے عام طور پر دوسری جگہوں میں قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہود اور صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے جن نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہ یہی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کی طرف جن کو مبعوث فرمایا، اور صالح علیہ السلام جن کو اللہ نے قوم ثمود کی طرف مبعوث فرمایا تھا. یہ انہی کا حال ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، ثم انشأنا، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد اور سزا دینے کے بعد ہم نے پیدا کیا اور اٹھائے، قرن ناخرین، اور قومیں اور جماعتیں. قرن ایک سنگت کو کہتے ہیں، اس کا اطلاق صدی پر بھی ہوتا ہے، سو سال یا اسی سال، چالیس سال پر بھی اطلاق کر دیتے ہیں، ایک سو بیس سال. عام طور پر ایک سنگت، ایک عمر کے لوگ جس حصے میں رہتے ہیں وہ ایک قرن ہوتا ہے. تو ہم نے اور جماعتوں کو اور قوموں کو اٹھایا اور ان کے اندر رسول ان میں سے ہی ہم نے مبعوث کیا. حضرت صالح علیہ السلام ہو یا حضرت ہود علیہ السلام ہو، یہ اسی قوم کے فرد تھے، اور اللہ کے رسول نے ان آیتوں کے اندر آگے ایک قرینہ ایسا ہے کہ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ جہاں سزا کا ذکر آتا ہے وہاں سیخا کا ذکر کیا گیا، چیخ کا آنا یہ قوم سمود پر وارد ہوا تھا، زلزلہ بھی آیا تھا اور چیخ بھی آئی تھی، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جو سزا کے وقت سیخا کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد مطلق عذاب ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آئے سے بھی پتہ چلتا ہے، انہی اللہ صحت واحد، ایک ہی چیخ ہے، یعنی ایک ہی دفعہ عذاب خدا کا آ گیا اور ان کو نافرمانوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. تو حضرت ہود علیہ السلام ہو یا صالح علیہ السلام ہو، ویسے بات دونوں کی ایک ہی ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا اور صالح علیہ السلام نے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جس قسم کی بدسلوکی کی تھی قوم عاد نے، اسی قسم کی بدسلوکی صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی کی تھی، حالات بھی ان کے آپس میں مشابہ ہیں لیکن زمانہ ایک دوسرے سے متقدم اور متاخر ہے. قوم نوح کے بعد جس قوم کو عروج نصیب ہوا وہ قوم عاد تھی، اور اس کے بعد پھر دوسرا نمبر قوم سمود کا آتا. یہ دونوں متمدن لوگ تھے، طاقتور تھے، جسمانی لحاظ سے بھی بڑی قوت کے مالک تھے، اور ظاہری اسباب بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے. تو فرمایا ہم نے بھیجا ان کے اندر ایک رسول ان میں سے، اور اس نے کہا اے لوگو انے عبد اللہ، عبادت کرو، صرف اللہ کی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہ معبود برحق، جو خالق مالک اور قدرت تامہ کا مالک، قادر مطلق، علیم کل، نافع اور زار، اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں جبکہ تم اس خدا تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہو اور مخلوق میں سے بعض چیزوں کو اس کی صفت میں شریک ٹھہراتے ہو، اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو، کیا تمہارے اندر خوف نہیں، ڈر نہیں خدا کی پکڑ اور گرفت سے؟ اس اللہ کے نبی نے قوم کو خبردار کیا، آگاہ کیا، انذار کیا، لیکن اللہ نے فرمایا وقال الملأ، کہا سر برآوردہ لوگوں نے، سرداروں نے، ملا ان ملی ان سردار، بڑے لوگ، دولت مند، آسودہ حال، اور اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. یعنی ایک تو یہ تھا توحید کا بھی انکار کرتے تھے، اور دوسرا یہ قیامت کا بھی، قیامت کے بھی منکر تھے، مرنے کے بعد دوبارہ حیات کے قائل نہیں تھے. اور اطرفناہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کو آسودہ بنایا تھا دنیا کی زندگی میں، آسودہ حال تھے وہ لوگ، ہر قسم کی دنیاوی آسائش ان کو حاصل تھی، دنیا کا عیش و آرام ہر وقت ان کو نصیب تھا. یہ خاص چیز ہے، ایک تو ملا کا لفظ بتلاتا ہے کہ حق کی مخالفت کرنے والے لوگ اکثر و بیشتر یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوں یا صاحب اختیار ہوں، جو بھی ہوں، انہوں نے ہمیشہ حق کا مقابلہ کیا. اور دوسری بات جو بالعموم گمراہی کا سبب بنی ہے وہ اعتراف ہے، آسودہ حالی، آسودہ حالی میں جو لوگ مبتلا رہتے ہیں وہ حق کو نہیں مانتے، اور وہ اپنی زندگی میں کسی قسم کا انقلاب نہیں چاہتے، چاہتے ہیں اسی طریقے سے ہم آسودہ حال رہیں اور ہم عیش عشرت کرتے رہیں، ہماری عیش و عشرت میں کوئی چیز مانے نہ ہو. یہی چیز تمام قوموں کے لیے مانے رہی ہے, اور اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفاہیت بالغہ جو ہے یہ مہلک ہے. کیسر و کسرا رفاہیت بالغہ کے اندر مبتلا تھے, اور رفاہیت بالغہ یعنی انتہائی درجے کی آسودگی, انتہائی درجے کی آسودگی حاصل کرنے کے لیے بہت سے ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں. حکومتیں ناجائز ٹیکس لگاتی ہیں اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے, اور تعیش کے سامانوں کو زیادہ سے زیادہ مہیا کیا جاتا ہے. بڑے لوگ اپنے سرمایہ دولت سے حاصل کرتے ہیں, متوسط طبقہ ان کی اقتدا میں حاصل کرتا, اور وہ مجبور ہوتے ہیں پھر, اور ادنا طبقہ پستا رہتا ہے ہمیشہ. ان سے جانوروں کی طرح, بیل اور گدوں کی طرح خدمت لی جاتی ہے, اور ان کو ان کا حق حاصل نہیں ہوتا, نہ ان کو فرصت ملتی ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں کچھ غور و فکر کر سکیں یا اپنی روحانی ترقی کے لیے کچھ کام کر سکیں. یہ رفاہیت بالغہ کے یہ نتائج ہوتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ تکشف جو ہے یہ بھی غلط ہے, یعنی بالکل جیسا جوگی یا راہب زندگی بسر کرتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالی کے منشا اور شریعت کے خلاف ہے. اس کو تکشف کہتے ہیں, انتہائی خوش زندگی. اور رفاہیت بالغہ بھی مہلک ہے, تو درمیانی درجے کی حالت کو اختیار کیا گیا ہے اور اسی کو پسند کیا گیا. رفاہیت بالغہ یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں اعلیٰ پیمانے کی بات کو اختیار کرنا. مکان ہے تو بہت ہی عالی شان, سواری ہے تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی, لباس ہے تو نہایت ہی قیمتی, اور اسی طریقے سے خوراک ہے تو خوراک میں ہر ایک چیز کو اعلیٰ پیمانے پر اختیار کرنا, درجہ اول کی چیز حاصل کر کے اس کو کھانا اور پینا, یہ رفاہیت بالغہ ہے اور یہ مہلک ہے. تو یہ اطراف میں جو لوگ مبتلا رہتے ہیں وہ پھر حق کی مخالفت کرتے ہیں. خدا نے کیسر و کسرا کا نظام آخر الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے درم برم کیا, ختم کیا, اور اسلام کا طریقہ جو نبیوں کی تعلیم سے آتا ہے اس کو دنیا میں رائج کیا. تو یہ اطراف بہت ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں, اور یہ لوگ اپنی روش کو کبھی نہیں چھوڑتے. یہ لوگ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حق کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ایاکم وتناہوں فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناہین. حضرت معاذ بن جبل کو بطور حاکم کے آپ نے رخصت کیا, اور ہاں وہ سواری پر سوار تھے, حضور ساتھ ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور میں نیچے اتر جاتا ہوں, یہ آپ سواری پر. فرمایا نہیں, ساتھ ساتھ ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے تھوڑے دور تک, اور ساتھ ساتھ نصیحت فرمائی, یا وطن ایسی عشرت سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کے بندے ایسی عشرت کرنے والے نہیں ہوتے. جب ایسی عشرت میں مبتلا ہوئے حق کی مخالفت شروع ہوگی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ظلم ہوگا دنیا, پھر پیشے بھی غلط آتے ہیں, معاشرت بھی غلط ہو جاتی ہے. جو پہلے زمانے میں مترفین کی حالت تھی جس کو اسلام نے ختم کیا تھا, آگے چل کر مسلمانوں نے خود اس حالت کو اختیار کر لیا. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جہاں کی آبادی 10,000 ہو وہاں پیشوں سے بحث کرنی ضروری ہے حکومت کے لیے, اور پیشوں میں توازن قائم کرنا ضروری ہے. جتنے مضر پیشے ہیں ان کو نہ چلنے دیں, اور جتنے اچھے اور صحیح پیشے ہیں ان کو اختیار کرنے کی تعلیم دے. ضروری ہوگا, حکومت ایسا نہیں کرے گی لوگوں میں ایک طرف اعتراف پیدا ہوگا اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی, درمیانی حالت نہیں رہے گی. سے وہ اطراف والی حالت پیدا ہو جائے گی، لوگ خراب ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. اب ہماری حالت بگڑی ہوئی ہے ساری دنیا میں مسلمانوں، اس کو تو کوئی معجزہ ہو تو ٹھیک کرے ورنہ نہیں. حکام ملوکیت کی لعنت میں مبتلا، نہایت ہی اعلی درجے کی کا اعتراف ہے ان کی زندگی میں، اور بڑے لوگ دولت مند لوگ سب اسی کے نمونے میں رنگے ہوئے. ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے سوائے اپنی عیش و عشرت کی، اور کچھ لوگ ان کی اقتداء میں ایسا کرتے ہیں. یہ اور پلان جو بنتے ہیں وہ بھی ایسے ہی بنتے ہیں، کوئی صحیح پلان نہیں بنتا کہ تاکہ لوگوں سب لوگوں کی حالت ٹھیک ہو، ایسا کوئی پلان نہیں بناتا. اور پلان جو بنتے ہیں ان تمام مشرقی ممالک میں یا یہ مغلوب ممالک جو ہیں، یہ اپنے آپ کو ترقی پذیر کہتے ہیں، ان ترقی یہ قبول کر رہے ہیں، ایسا ایسا یہ ترقی کریں گے تو یہ امریکہ کے برابر ہوں گے یا روس کے برابر ہوں گے، وہ ہیں ترقی یافتہ ممالک، اور ان کی ترقی کا معیار یہی ہے عیش و عشرت، آسودہ حالی، فحاشی، بدماشی، آرام طلبی اور لہو و لعب، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کی زندگی کا محاصل یہی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی ظاہری حالت کو خوب جانتے ہیں، دنیا کے نفع اور نقصان کو خوب پہچانتے ہیں، لیکن آخرت سے وہ لوگ یکسر غافل ہیں، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے. دوسری حیات، ان کا جغرافیہ یہاں ہی اس مادی حیات پر ہی ختم ہو جاتا. یہ اطراف کا نتیجہ، پلان صحیح نہیں، صحت کا پلان صحیح نہیں ہے ہمارے ملک میں، کسی مشرقی ملک میں نہیں ہے. اس لیے جو بنیادی حق ہے بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں. صحت خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے تعلیم وہ بھی خاص خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. اور آج یہ ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تعلیمی معیار دنیاوی ہو یا دینی وہ اس وقت 30% ہے، یعنی 70% آبادی ہماری بالکل ہی جاہل ہے. ہمارے ملک کی دینی دنیاوی ساری تعلیم ملا کر کے 30% ہے، 100 میں 30 آدمی، اور وہ بھی زیادہ تر مادی تعلیم ہے. تعلیم کا پلان بھی ٹھیک نہیں ہے، صحت کا پلان بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بہت سے لوگ صحت سے محروم ہیں. اور اسی طریقے سے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں پانی ہے، خوراک ہے، رہائش ہے. جب کوئی آتی ہے نئی وزارت غریب غربا کو، یہ جی ان کو یہ جو پلاٹ دے دیے جائیں گے، وہ چند ایک کو ملتے ہیں پلاٹ، بس وہ اسی پر بات ہوتی ہے، پروپگنڈا ہوتا رہتا ہے. یہ باقی جو مخلوق ہے خدا کی، اور تمہارے پاس تو کوٹھیاں ہیں، کارخانے ہیں، سب کچھ ہے، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، سرمایہ ہیں تمہارے پاس جمع ہے، ملک کے اندر ہیں، باہر ہیں، تمہاری دولتیں دنیا میں بھری ہوئی ہیں، تمہیں اس کا کیا احساس ہے کہ یہ جو 70% لوگ ہیں ان پر کیا گزرتی ہے اور ان کی حالت کیسی ہے، اور ان کی اصلاح جو ہے یہ بھی فرض ہے حکومت کا اور حکومت کے کارندوں کا، اس بات کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، پروپاگنڈا غلط. بہرحال کوئی پلان صحیح نہیں، اور یہ اعتراف کا نتیجہ ہے. پلان آتا ہے تو ان ممالک ترقی یافتہ ممالک کی ذہنیت کے مطابق آتا ہے. خدا نے یعنی ذہن ہی نہیں دیا، دماغ ہی نہیں دیے، تم اپنے ملک، اپنی فضا، اپنے اسباب اور اپنے آلات کے مطابق بھی سوچ کر کو پلان بناؤ تاکہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تمہارے ہاں معیار ہی وہی ہے، تعلیم کا معیار ہے، لوگوں کو بھیجو باہر جا کر سیکھیں، کچھ وہیں رہ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں تو وہ پھر وہ اعلیٰ پیمانے کی اعتراف والی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر وہ نصیب نہ ہو تو پھر وہ طرح طرح سے وہ دوسرے ذرائع اختیار کرتے ہیں، تو سارا معاملہ ہی غلط ہوتا ہے. یہ بات بھی ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تعلیم کا معیار اپنے ہاں بلند کرو، دنیا کے لوگوں کے ماہرین کو وہاں تم لاؤ، بڑی سی بڑی دولت خرچ کر کے تمہارے ملک کے اندر وہ تمہارے آدمیوں کو تعلیم دیں، فنی تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم دیں، اور تمہارے نوجوانوں کا ماحول بھی خراب نہ ہو جو چل کر وہ دوسرے ممالک میں اور یعنی اور فحاشی کے ماحول میں رہ کر وہ اپنے دین ایمان سب ضائع کر کے آتے ہیں، کوئی شاید بچتا ہے، پلان ہی کوئی نہیں ہے. یہ اعتراف کی زندگی کا یہ حشر ہے جو اسلام جس کے خلاف ہے. یہ سمجھ لیں ہمارا جو ماحول ہے سب جاہلیت کا ماحول ہے، یہ سب جاہلیت کا ماحول ہے، اعتراف کا ماحول. اس میں اسلام کی بات کوئی نہیں ہے، لا و لاب کھیل تماشے، اس کے سوا کیا ہے؟ قریانی اور فحاشی، اس کے سوا کیا ہے؟ یہاں ظلم و تعدی، نہ تعلیم صحیح ہے، نہ صحت لوگوں کو حاصل ہے عوام کو، اور نہ کوئی بنیادی حقوق حاصل ہیں جو ہر ایک انسان کا حق اللہ نے رکھا ہے شریعت کے اندر. ہر ایک آدمی کو کیسی بھی ہو روٹی ضرور ملنی چاہیے، پانی بھی ملنا، لباس اس کو ملنا چاہیے، رہائش کے لیے جگہ گرمی سردی سے بچنے کے لیے ملنی چاہیے، اور انسان کے عقل اور دین کی حفاظت کی ضرورت ہے. حکومتیں تو خود بگاڑتی ہیں، پھر کبندی پیدا کرتی ہیں، ان کا توازن ہی ٹھیک نہیں قائم کرتی. عقل بھی خراب، دین بھی خراب، اخلاق بھی خراب، ہر چیز بگڑی ہوئی نظر آئے گی. غلط پلانوں کا نتیجہ یہ ہے، غلط لوگوں کا برسر اقتدار آنے کا نتیجہ یہ ہے. یہ اعتراف والے لوگ جو دنیا کے عیش و عشرت میں مبتلا ہیں وہ اپنی سطح سے نیچے قطن اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بتلاؤ کس طرح دنیا کی حالت درست ہوگی؟ یہ فرمایا ان کو دنیا کی زندگی میں آسودگی ہم نے دی. انہوں نے کیا کہا اللہ کے نبیوں کے، جب اللہ کے نبیوں نے خدا کی توحید کا درس پڑھایا، یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اعتراف والے لوگ اپنی پوجا کراتے ہیں، وہ اپنی تعظیم کراتے ہیں، اپنی چودراہٹ قائم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تعریفیں ہوں، لوگ ہماری بڑائی بیان کریں. اور اسلام کہتا ہے ربا کا فکبر، رب کی بڑائی بیان کرو، بڑائی کے لائق تو وہی ہے اور تو کوئی لائق نہیں ہے، ساری مخلوق کا عاجز ہے. تو فرمایا ان لوگوں نے آگے جواب یہ دیا، مہذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، حضور علیہ السلام سارے نبی، کیونکہ سارے نبی انسان ہیں، نبی ہوتا ہی ہے انسان، ان بادشاہ اللہ علیہ تبلیغ ماحول ہے. نبی وہ ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی وحی سے مشرف فرماتا ہے اور بھیجتا ہے اس کو، تاکہ جو چیز وحی کی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے، وہ تو انسان ہی ہوتا ہے، اور کامل درجے کا انسان ہوتا ہے، کمال اخلاق کا مالک ہوتا ہے، کمال دیانت اور امانت کا مالک ہوتا ہے. کسی نبی کی امانت اور دیانت پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، ان کا اخلاق اتنا عالی ہوتا ہے، ان کی امانت اور دیانت اتنی بلند ہوتی ہے، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہو. لیکن انسان ہوتے ہیں، یہ تو ہمارا تمہاری جیسا آدمی ہے، جیسا تم کھاتے ہو ویسا یہ کھاتا ہے، جیسا تم پیتے ہو ویسا یہ پیتا ہے. تو اگر اپنے جیسے آدمی کی تم نے اطاعت کی